ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز بڑھائیے بھائی میک کا. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلان محيي الدين واهل بيته اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لاقي صد احترام علماء اهل سنت قابل قدر سامعین حضرات, آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. کرسی آگے بڑھا کر راستہ بند کیجیے. صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, 12 روزہ عظیم الشان پروگرام کا یہ تیسرا جلسہ ہے جو سرکار امام علی مقام وہ جملہ شہداء کربلا کے نام پر منعقد ہے, جس میں شرکت کی سعادت ہم اور آپ حاصل کیے ہوئے ہیں. رب تعالیٰ اس عظیم محفل کو قبول فرمائے, آمین آمین, اور ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے, آمین. آئیے سب سے پہلے حسب معمول اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معزت من معزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک. ایک بات اور عرض کر دوں، آج اکثر و بیشتر آپ ہر ایک کی زبان پر سنتے ہیں اعلی حضرت، نام لیتے ہیں اعلی حضرت، اور حال یہ ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اعلی حضرت پر ریسرچ ہو رہا ہے، ان کی تحریروں پر ریسرچ ہو رہا ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کون ہے، کس شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے، کس کو اعلی حضرت کہتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو مختصر جملوں میں بتا دوں، 1856 عیسوی میں بریلی شریف کی سرزمین پر ایک خان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی. آواز کیا بڑھائیے میں کا 13 برس کی عمر میں وہ اپنے والد گرامی سے پڑھ کر کے بہترین عالم دین ہوئے. آج ایک یہ غلط ذہن دیا جاتا ہے کہ اعلی حضرت کا جن عالموں سے اختلاف ہوا وہ سب ایک مدرسہ میں پڑھے تھے، یہ سراسر جھوٹ ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت 13 برس کی عمر میں اپنے والد گرامی سے پڑھ کر کے فارغ التحصیل ہوئے، اور جب فارغ ہوئے تو اسی وقت ان کے والد نے ان کے ہاتھ میں قلم دے دیا، انہوں نے لکھنا شروع کیا. جب اعلی حضرت فارغ ہوئے سے پڑھ کر کے تو آپ جانتے ہیں کہ مذہبی طور پر ہندوستان کا حال کیا تھا، بر صغیر میں مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کو خراب کرنے کے لیے 100 سے زیادہ ستمے جنم لے چکے تھے. حالات یہاں تک بگڑے ہوئے تھے کہ ہندوستان میں مذہبی طور پر ایمان و عقیدہ بگاڑنے کا پروگرام بسا ہی بڑا بھیانک معاملہ جو چلا تھا وہ دور اکبری سے، لیکن وہ فتنہ دبا. اس کے بعد پھر اور فتنے جنم لیتے رہے، لیکن مکمل طور پر جب مغل حکومت کا خاتمہ ہوا، انگریز مسلط ہوئے، تو 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے ایمان و عقیدہ کو بگاڑنے کے لیے. ان فتنوں میں سے سب سے بھیانک فتنہ جو تھا وہ یہ تھا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. دوسرا فتنہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، نہ خود سے نہ خدا کے بتانے سے. تیسرا فتنہ یہ تھا کہ اگر کسی نے دور سے کہہ دیا یا رسول اللہ اور مدد مانگ لی تو وہ مشرک ہو جائے گا، اس کا تعلق ایمان سے نہیں رہے گا. چوتھا فتنہ یہ تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. پانچواں فتنہ یہ تھا کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، ملک الموت کا علم زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے. انہیں فتنوں میں سے یہی فتنہ تھا کہ جیسے چوپایوں کا علم ہے جانوروں کا پاگلوں کا، معاذ اللہ ایسے ہی رسول اللہ کا بھی علم ہے. انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ اولیاء کرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر بتایا جا رہا تھا، ان کی کرامتوں کو، نبیوں کے معجزات کو جادو اور شعبہ بازی سے تشبیہ دی جا رہی تھی. انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ ملک کے لیڈر گاندھی جیسے لوگوں کو لے جا کر کے دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر تقریر کروائی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے. اور انہیں فتنوں میں سے ایک بھیانک فتنہ یہ بھی تھا کہ اسی دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا تھا، ایک طرف گیتا کو رکھا تھا، اور دونوں پر ہار و پھول ڈالے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ معاذ اللہ یہ بھی کتاب صحیح ہے، یہ بھی کتاب صحیح ہے. ایسا بھیانک دور تھا، اور یہ فتنہ پیدا کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے بلکہ بہت بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادگان تھے، درسگاہوں کے بڑے بڑے شیخ الحدیث کہلانے والے تھے، جن کو رہنمائے قوم و ملت، حکیم الامت، قاسم المین الخیرات کا خطاب دیا گیا تھا. ایسے لوگ تھے جو انگریزوں کے ہاتھ پر دن کے سفید اجالے میں مسلمانوں کے ایمان کا سودا کیا تھا، خود بکے تھے، ایمان کو بھی بیچ دیا تھا. ایسے ماحول میں مسلمان، بتاؤ اگر رہتا تو اس کا اسلام کیسا ہوتا؟ ایک طرف بتخانے کے اندر جا کر کے پانی بھی ڈال دیتا، اور دوسری جانب مسجد میں آ کر کے سجدہ بھی کر لیتا، اس کے اسلام پر فرق نہ پڑتا. یہ کیسا اسلام تھا؟ ٹھیک ایسے ماحول میں بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ان تمام فتنوں سے کی وہ ذات ہے امام احمد رضا خان کی. اور جب ان کا قلم چل رہا تھا تو آواز گویا آتی تھی کہ کلکے رضا ہے خنجر خوخار برق بار. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا قلم جب چلنے لگا تو ہر ہر فتنے کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ پھر کسی فتنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ سر اٹھا کر کے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر سکے. جب محفوظ ہو گیا ایمان تو ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے ایک آواز آئی، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ ہیں آلہ حضرت. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے گا. بہت ہوٹلوں پر پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں، بڑے مذاق اڑائے جاتے ہیں، لیکن ان کے پرکھوں سے پوچھو جو کچھ باصلاحیت ہیں تو وہ بتائیں گے اعلیٰ حضرت کون ہیں. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی نعت کہتے ہیں، اس کو ایمان میں ڈوب کر کے اعلیٰ حضرت نعت کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے سرکار، آپ کے کرم کا حال تو یہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، سبحان اللہ. کرم دعا اپنے مکان و دکان کو کھلا ہوا چھوڑ کر کے بھاگے مسجد نبوی میں اتنی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے کہ گنجائش نہ رہی. میرے سرکار منبر پر تشریف لے گئے اور آقا نے مسلمانوں کو ہدایتیں دینی شروع کی اور اسی درمیان پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا کہ آخرت پسند کرے یا دنیا کی زینت کو پسند کرے. سبحان اللہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا. جب یہ جملہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. تو صحابہ کہنے لگے، آخر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابیوں کا بیان یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ آخرت کو اختیار کرے یا دنیا کی زینت کو، تو اس بات کو علاوہ ابو بکر کے کوئی نہیں سمجھ پایا تھا. چنانچہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ذرا اس بوڑھے کا رونا تو دیکھو کہ آقا تو ایک بندہ کہہ کر کے بات سمجھا رہے ہیں اور یہ سرکار ہی کو سمجھ رہے ہیں. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کہنے لگے، واقعی اس بات کو ابو بکر ہی نے سمجھا تھا. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب وصال شریف کا وقت قریب آیا اور سرکار اس بیماری میں آئے جس میں آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا، ابو بکر آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں، 70 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کو پڑھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض میں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے تشریف میرے سرکار کے لے جانے کا وقت ہوا تو اس وقت کوئی وصیت کی؟ اور تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس سر میری گود میں تھا اور سرکار کو شدت کا بخار تھا. آقا نے آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا، عائشہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھی کہ سرکار کچھ مانگ رہے ہیں. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ، حضرت عائشہ سرکار کو دیکھنے لگی، فرماتی ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، امتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت، نماز نماز نماز. اور اس کے بعد میرے سرکار نے کچھ وصیت نہیں کی، اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب آپ ذرا غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے جس چیز کے لیے وصیت کر گئے وہ نماز. آقا کریم فرماتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. آج ہم اور آپ نماز سے کس طرح سے تاہی برت رہے ہیں؟ نماز کے تعلق سے کس طرح سے ہم سستی برت رہے ہیں؟ نماز کی وقتوں کی قدر کس طرح سے ہم بھول بیٹھے ہیں؟ آپ خود فیصلہ فرمائیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ گھیر لیتے ہیں دیکھنے کے لیے. کبھی سرکار کو افاقہ ہوتا ہے، کبھی مرض بڑھ جاتا ہے، کبھی افاقہ ہوتا ہے اور کبھی مرض بڑھ جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اب وہ وقت آیا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے لوگ دور ہو جاؤ. اللہ کے حبیب کے سے سارے لوگ ہٹ گئے. اب کچھ ایسی مخلوقوں کی آمد ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آمد ختم ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ اصحاب ہیں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سرکار کا سر اقدس ہے. اس کے بعد میرے آقا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور آپ کی مقدس زبان پر ایک جملہ تھا، اس کو نوٹ کرتے ہیں صاحب مدارج النبوہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زبان پر جملہ تھا رفیق الاعلی، رفیق الاعلی، یہ کہتے ہوئے میرے سرکار کی مقدس روح، روح قدسی عالم قدس کی طرف روانہ ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ ڈھیلے ہو گئے. اتنا تیسنا تھا کہ صحابہ چیخ مار کر رونے لگے، جو جہاں سنا وہی بے ہوش ہو گیا. حضرت عثمان غنی کی حالت بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک دم بالکل انسن ہو گئے، کچھ بولتے ہی نہیں تھے. حضرت مولا کائنات کا حال یہ تھا کہ وہ بیٹھ گئے، ان کی نہ زبان بول رہی تھی نہ وہ کچھ کہہ رہے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کا تیور اتنا جوش میں ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی، اور تلوار لے کر کے وہ آگے رہے اور بیان فرمایا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ اس دنیا سے انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. اتنا ان کو گوارا نہ ہوا، وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں تلوار لے کر کے گھوم رہے تھے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان پر تھے. سرکار کے مکان سے آپ کا مکان تھوڑی دور پر ایک بنا ہوا تھا، وہاں تشریف لے گئے تھے. جب آپ کو اطلاع پہنچی تو روتے ہوئے وہاں سے آئے، اور آنے کے بعد سیدھے حضرت عائشہ کے مقدس حجرہ میں داخل ہوئے. سارے لوگ رو رہے ہیں، آپ نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس نے اطہار سے چادر شریف کو ہٹایا اور پیشانی کو چوما حضرت ابو بکر صدیق نے، اور چوننے کے بعد رونے لگے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے میرے آقا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے، سارے صحابہ کی حالت عجیب ہے، پورے مدینہ شریف میں کوہرام برپا ہے. مدینہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا غم والا دن مدینہ شریف میں کوئی نہیں آیا جب سرکار کا وصال ہوا، اور اتنا خوشی والا دن مدینہ میں کوئی نہیں آیا جب سرکار مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تھے. اللہ اکبر، ہر بچہ رو رہا ہے، سب کوئی چیخ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دیکھ کر کے صحابہ کا عجیب حال ہے. کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں رونے کی اور کراہنے کی آواز نہ آ رہی ہو. بعض بعض لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ صحابہ جمع ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم بھی پہنچ گئے. آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کہے بغیر ابو بکر صدیق منبر پر جلوہ فروز ہوئے، اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آیت کریمہ مکمل پڑھنے کے بعد جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہوئے وہ انتقال کر گئے، اگر نبی کے انتقال پر کوئی نبی کے دین سے پھر جائے تو وہ اپنا گھاٹا اٹھاتا ہے، ایک اللہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے اس مفہوم کی آیت کریمہ تلاوت کی اور ارشاد فرمایا اے لوگو، جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے تو سن لو کہ وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جو خدا کی عبادت کرتے تھے تو سنو خدا کبھی مرنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب کچھ مطمئن ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینہ کو کھول دیا تھا کہ ان کے جیسا نام نبی پر مر مٹنے والا کون ہے. لیکن اس دن حال یہ ہو گیا تھا کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اطمینان دلانے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب صحابہ کا اجتماع کیا اور ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے. اس میں صحابہ کا اختلاف ہوا. کسی نے کہا کہ جنت البقیع شریف میں دفن کیا جائے، کسی نے کہا کہ تدفین کا عمل مسجد نبوی میں کیا جائے، کسی نے کہا کہ بیت المقدس میں کیا جائے، اس لیے کہ وہاں اور انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ تب تک حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب سے یہ سنا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی مدفن وہی ہے جہاں وہ وصال کرتا ہے، اس لیے میرے سرکار کا جہاں وصال شریف ہوا وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے۔ سارے صحابہ اس پر متفق ہو گئے۔ اب قبر کھودنے کی بات آئی کہ قبر کون کھودے، تو اس وقت صحابہ میں دو صحابی قبر کھودنے میں بہت مشہور تھے، ایک حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ انصاری بغلی قبر کھودنے میں بڑے ماہر تھے اور حضرت عبیدہ بن جراح صندوقی قبر کھودنے میں بڑے ماہر تھے۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بغلی رکھی جائے کہ صندوقی رکھی جائے، تو صحابہ نے کہا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں صحابیوں کو بلایا جائے، جو سب سے پہلے آ جائیں وہ قبر کھودیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور جملہ صحابہ دعا مانگنے لگے، اے میرے مولا، تیرے محبوب کے لیے جو پسندیدہ قبر ہو اس طرح کا انتظام ہو جائے۔ چنانچہ حضرت طلحہ انصاری پہلے آ گئے۔ اب ان کو حکم ہوا کہ آپ قبر شریف تیار کیجئے، انہوں نے بغلی قبر شریف تیار کی۔ پھر غسل دینے کی بات آئی، تب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ جمع تھے، ایک آواز آئی کہ پیغمبر کو غسل نہ دیا جائے، یہ پاک ہیں، ان کو غسل دینے کی ضرورت کیا ہے۔ سب لوگ دیکھنے لگے یہ آواز کہاں سے آئی، آواز دینے والا کون ہے، کس نے آواز دی ہے، ایک غیبی آواز کو سن کر کے اس طرح سے عمل کیا جائے۔ تب تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کے لیے حکم فرمایا ہے، اس آواز کے لیے پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے ہم سب لوگ شریعت کے قانون کو ایک ایسی آواز جس کی کوئی سند نہیں ہے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا۔ تب تک ایک دوسری آواز آئی کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو۔ پہلی آواز جو تھی وہ ابلیس کی تھی اور مسجد رہو بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ابلیس کتنا بڑا مردود ہے اور کس طرح جگہ جگہ دشمنی پر آمادہ ہے۔ قرآن میں رب کا بیان ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، دیکھو کس طرح سے وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب غسل دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پانی بھر بھر کے حضرت زید نہلا رہے تھے اور نہلانے کا کام حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم ابن عباس، یہ سرکار کے قریبی چچیرے بھائی ہیں، ان سب لوگوں نے غسل دینے کا انتظام کیا اور سرکار کو غسل دیا جانے لگا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے عام طور سے لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے اس طرح سے دیا جائے کہ اسی کپڑے میں غسل دیا جائے۔ چنانچہ طے پایا کہ نہیں، سرکار کے پیراہن شریف اتارے نہ جائیں، غسل دیا گیا۔ اب جب سرکار کو تکفین کی بات آئی تو تین کپڑے سوتی جو یمن کے بنے ہوئے تھے وہ لائے گئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تین کپڑا پہنایا گیا۔ جب سرکار کے جسم پاک کو خشک کیا جانے لگا تو سرکار کے ناف شریف پر اور آنکھوں کی پلکوں پر پانی کے قطرے تھے۔ مولا کائنات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو، حضرت علی آگے بڑھے اور اپنی زبان کے اس پانی کو چوس لیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اسی وقت سے میرا علم بڑھ گیا اور میری نگاہ کی روشنی تیز ہو۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ قرآن میں آیت آئی ہے کہ نبی کو جب غسل دیا جائے اور ان کے جسم کا پانی ہو تو وہ چوس لیا جائے؟ نہیں پیارے، یہ محبت کی علامت ہے۔ سرکار کے جسم پاک سے جو پانی لگ گیا وہ بے مثال پانی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میرا علم بڑھ گیا میری روشنی آنکھوں کی بڑھ گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب جنازہ پڑھنے کی بات آئی تو نبی کا جنازہ کیسے ہوا؟ آقا کریم کے جنازے کی تین شکلیں بتائی جا رہی ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ گروہ در گروہ سرکار کی بارگاہ میں آتے رہے اور درود و سلام پیش فرماتے رہے. پہلے مرد آئے, پھر عورتیں آئیں, پھر بچے آئے, اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ماں بقیہ کو لے کر کے نماز جنازہ ادا فرمائی. تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق ولی شرع تسلیم کر لی گئے تھے, اس لیے ولی کی نماز پڑھنے پر پھر کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا ہوئی. اب سرکار کو قبر شریف میں اتارنے کی باری آئی. انبیاء کرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتارا کیسے گیا؟ میرے سرکار کے یہی قریبی لوگ سرکار کو قبر شریف میں اتارتے ہیں. تین آدمیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, لیکن ایک چوتھے آدمی بھی شامل تھے, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھا گیا اور ہم سب لوگ قبلہ رخ سرکار کو لٹا کر کے اب نکلنے لگے, تو سب سے آخر میں قبر انور سے نکلنے والے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا لاؤ اپنے آقا کے مقدس چہرے کا آخری دیدار کر لوں. جب سرکار کے مقدس چہرے کا آخری دیدار میں کرنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ لبہائے مبارک ہل رہے ہیں. سبحان اللہ, سرکار کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں. حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو قریب کیا تو میں نے سنا میرے آقا فرماتے ہیں رب حبلی امتی امتی, رب حبلی امتی امتی. مسلمانوں غور کرو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہم گنہگاروں کو یاد کیا, سرکار رات رات بھر ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہتے تھے, اور قبر میں جب لیٹ رہے ہیں پیغمبر تو رب حبلی امتی امتی کی صدا آ رہی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی ہم گنہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں. اب سارے لوگ باہر نکلے, اور نکلنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر مٹی ڈالی جانے لگی. جب قبر شریف تیار ہو گئی تو کچھ لوگ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے کہ چل کر کے ان کو تعزیت پیش کی جائے. حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگوں کو گوارا کیسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگوں نے مٹی ڈالی؟ تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئیں. صحابہ عرض کرتے ہیں اے بنت رسول اللہ, ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم مٹی ڈالیں, مگر نظام قدرت ہے, کیا کیا جائے, شریعت کی پاسداری ہے, کیا کیا جائے. ورنہ ہم کب یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے محبوب کے قبر انور پر مٹی ڈالے. اللہ اکبر. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کی آنکھیں برس گئی اور تمام صحابہ رونے لگے, کسی کے آنسو نہیں رک رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوا کہ خلیفۃ الرسول کس کو منتخب کیا جائے. چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے. وہاں پر حضرت عمر تھے اور دوسرے صحابہ تھے, بڑے بڑے سب جمع تھے. مشورہ ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کس کو بنایا جائے. چنانچہ ایک انصار میں سے صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی کام کہیں جانے کے لیے کسی کو سونپا کرتے تھے, یا کسی شہر کے لیے کوئی عہدہ کسی کو دیا کرتے تھے, اس میں کسی انصاری کو ضرور رکھا کرتے تھے. اب اللہ کے حبیب کا کوئی بھی خلیفہ بنے تو اس میں سے انصاری کو ضرور رکھا جائے. چنانچہ ایک انصاری صحابی اور کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی اسی قسم کا خطبہ دیا. اس کے بعد پھر ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مہاجروں کا معاملہ یہ ہے، مہاجروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سرکار کو بڑے چہیتے تھے اور جن کو اللہ کے حبیب نے نماز کے لیے آگے بڑھایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کے رسول کا خلیفہ مانتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں. تب تک حضرت عمر فاروق اعظم بھی اٹھ پڑے، انہوں نے بیعت کر لی. اس کے بعد دوسرے بڑے بڑے صحابہ اٹھتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر کے بیعت کر لیتے ہیں اور خلیفہ رسول اللہ مان لیتے ہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے دیکھا تو اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے. آپ نے فرمایا زبیر نہیں ہیں. لوگوں نے کہا ہاں، کہا ان کو بلایا جائے. حضرت زبیر جب تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں زبیر مجھے یہ امید ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں اختلاف کو آپ روکو گے، اختلاف نہیں بڑھے گا. انہوں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں.